Välkomna till Broccolibrallan podcast. Det här är första avsnittet i en podd som kommer att sända inspelade sagor från bloggen som heter Broccolibrallan. Där hittar ni nyskrivna sagor som publiceras med jämna mellanrum. Här på podden kommer jag lägga upp nya inspelade avsnitt, och för att veta när de kommer upp kan ni följa oss på Instagram och ni kan följa oss på Facebook. Jag heter Katja Fredriksson och det är också jag som står bakom både sagobloggen Broccolibrallan och sagorna. Dagens saga heter Den lilla fula svavelfisaren och är kapitel 1. 18 000 kilometer ner från jordens skorpa, 3 fötter upp från den varmaste glödheta kärnan, bor den lilla fula svavelfisaren. Han har lång stjärt som släpar i marken när han går och lika lång nos som pekar uppåt. Han är lite luden på sina ställen och lite len på andra. Han bor där nere helt alena i sin lilla värld, och det tycker han väldigt mycket om. Det bästa han vet är att stoppa tårna i jorden, bara någon centimeter ner, tills det fräser och bränner på tåspetsarna. Då kan han sitta så en lång stund och bara fundera. Han sitter oftast stilla så och tänker på vad som händer där uppe på jordskorpan. Den har han bara sett på natten i teleskop. Uppe på jordskorpan är det så mörkt, precis som nere hos honom själv, med små glödande ljus som lyser så varmt. Det är lika lugnt och tyst överallt i hela världen, har den lilla fula svavelfisaren förstått. Den lilla fula svavelfisaren går det ingen nöd på i all sin ensamhet. När han blir hungrig tar han fram en lavasten som han slickar på med sin lilla tunga. Tungan är precis som den lilla fula svavelfisaren, luden på sina ställen och len på andra. En dag när den lilla fula svavelfisaren var ute på sin dagliga promenad tyckte han att det durrade lite konstigt i hans stjärt. Men eftersom det sedan slutade lika tvärt som det börjat, så tänkte han sedermera inte mer på det. Svavelfisaren tog förstrött upp en sten i farten, om man nu kan kalla det för fart, för har man en sån lång stjärt som släpar sådant i marken och en lika lång nos som pekar lite uppåt, så är det inte någon väldig fart man har när man rör sig framåt. Han slickade på stenen och njöt av den sträva ytan och hur hans lilla tunga kunde trassla sig runt den ljumma stenen. Men då kände han det där durret igen, som ett pirr i stjärten. Men gud, så konstigt, han den lilla fula svavelfisaren säga högt till sig själv, just som dörret kött ut i ett otroligt skrällande och skränande. Det var bland det värsta den lilla fula svavelfisaren någonsin blivit utsatt för. Och det man kan säga om svavelfisare är att de egentligen inte blivit utsatta för så mycket. För man får tänka på att de bor 18 000 kilometer ner från jordens skorpa. Uppe på jordskorpan lyser en stor gul sol. Den lilla flickan kisar mot sin pappa som sitter på parkbänken med telefonen tätt mot öran. Pappan pratar och pratar, ser allvarlig ut ibland och vevar med den andra armen som inte håller i telefonen. Så den lilla flickan måste huka sig för att inte få en smäll på huvudet när handen kommer farandes. Swish, swosh. Där kom handen farandes igen. Flickan tycker att det är så tråkigt när vuxna bara pratar i telefonen hela dagarna. Hon vill leka jagad eller att hon ska hänga knäveck i klätterparken. Swish, swosh, bla bla bla. Nu hör hon pappa säga, ja, okej, okay, bra. Ja, tack. Då säger vi så. Ja, ja, okej. Okay. Hej då. Pappan lägger telefonen bredvid sig på parkbänken medan han letar efter en penna i ryggsäcken. Äntligen, tänker flickan. Nu kan han jaga mig och busa och kittlas lite. Hon rycker pennan som hon ser, sticker upp ur sidofickan och springer iväg. Pappan reagerar lika snabbt och börjar jaga barnet som skriker förtjust. När pappan reser sig så hastigt stöter han till sin ifrånlagda telefon så att den obemärkt glider ut på kanten av bänken. Står och väger en liten stund innan den sedan ljudlöst dimper ner på sidan under bänken. Gör en snurr och landar rakt ner i det lilla hålet bredvid bänkens ena ben. Så man knappt lägger märke till det hålet för att det är så smalt. Men det finns ju ändå där. Pappan märker ingenting utan blir lika uppspelt som den lilla flickan av jakten som just börjat. Den nu stackars lilla fula svavelfisaren är alldeles blank i pälsen på det ställen den har päls. Och på det ställen han inte har päls syns stora droppar av svett. Oväsendet har slutat med det lilla hjärtat i den lilla kroppen. Det pickar på av all stress som den lilla fula svavelfisaren blev utsatt för med det okända ljudet. Det finns mycket som kan verka konstigt med små svavelfisare för oss vanliga. Men en sak som inte är så konstigt med svavelfisare, det är att precis som vi så blir de alldeles gasiga och fisiga i magen när de blir rädda för något och utsätts för kraftig stress. Och det är just vad som händer med den lilla svavelfisaren i den här stunden. Magen sväller upp och blir gasig. Alldeles enormt gasig blir den. Det blåser upp sig till en fotbollstor kula. Och eftersom svavelfisare inte är så höga så är en fotbollstor kula på magen väldigt, väldigt stor. När svavelfisare fiser, då luktar det, det kan ni gissa, svavel. Alldeles förskräckligt mycket svavel luktar det. Och här skiljer sig de små varelserna ganska mycket från oss människor. För när de fiser luktar det så starkt att den långa näsan och den lilla hjärnan inte kan stå ut med all den starka svaveldoften. Så hela lilla svavelfisaren kollapsar och svimmar rakt ner i marken. Oftast rakt framåt i ett hårt fall. Det är därför som svavelfisarens näsa med tiden har börjat peka lite lätt uppåt. För den faller så på näsan. Det är också därför en av orsakerna som gör att den har fått så lång stjärt. Den försöker släppa ut fisarna så långt från näsan som möjligt. Så den slipper svimma varje gång. De är lättskrämda och svimmar ofta. De hinner inte göra så mycket annat på dagarna än att slicka lite på en svavelsten. Tänka en läskig tanke. Få magen full med gas. Fisa och plopp. De svimmar i ett framåtfall. Men den här gången händer det något oväntat. Magen blir större. Och större. Svavelfisarens hjärta pickar snabbare och snabbare. Han väntar på den hemska fisen som kommer att slå ut honom en stund och få honom att svimma. Så otroligt obehagligt, men åtminstone behöver han inte vara rädd under tiden han sover, tänker han. Och när han vaknar kommer han ha glömt allt, för så brukar det ju vara. Hans minne är väldigt kort när det handlar om rädslor. Men han har väldigt bra minne när det handlar om annat. Den här gången kommer det ingen fis. Istället börjar han få svårt att hålla balansen på ett nytt och ganska oväntat sätt. Inte så att han känner att han faller framåt, utan mer så att hälarna inte längre når ner till marken. Han börjar balansera fram på tårna, nästan lite yr ändå. En svavelfisares fötter är väldigt långa och ganska smala. De har blivit långa av samma anledning som stjärten har blivit lång. De försöker hålla balansen när svimmet kommer så att de inte ska behöva ramla framåt. Men ingenting av deras förändrade små kroppar har hjälpt dem från att fisa förskräckligt och svimma framåt. Helt plötsligt känner den lilla fula svavelfisaren att inte ens tårna når ner i marken längre. Han sprattlar allt han kan med de små korta benen och kröker tårna neråt för att kanske känna lite lavasten under klorna. Nej, marken är helt borta från fötterna. Bara luft där. Luften killar och kittlar lite under fotsulorna. Det har han aldrig upplevt förr. Hans fotsulor har nämligen aldrig lämnat marken mer än den korta stund det tar för de korta små benen att ta ett litet, litet steg. Och ni vet ju redan som förut att deras steg är väldigt långsamma och nästan lite hasande eftersom de släpar sin långa stjärt efter sig i marken. Och just nu är det bara den som är kvar i marken. Den lilla fula svavelfisaren har inte kommit så långt upp än att stjärten lyft. Förtvivlat viftar svavelfisaren med de små klorna och förtvivlat sprasslar de små benen när han halvt hänger i luften, halvt stödjer sig på stjärten. De små benrörelserna sätter igång någonting i hans lilla kropp. Det börjar bubbla och pluppa och bullra. Men vad är det nu på gång? Tänker han alldeles väldigt otroligt stressad. Som om det inte var nog att ha en fotbollstor kula på magen, svänga och hänga alldeles precis ovanför markytan med bara stjärten i marken. Ska magen börja spela bongas också? Och då händer det. Den största fis en svavelfisare någonsin släppt. Den lilla svavelfisaren lyfter upp mot jordskorpan. Han svimmar av och blir avsvimmad en lång stund. När han vaknar så blänker det otroligt mycket från de små lavahögarna som brukar glimma i mörkret. Det var värst vad de vuxit sig stora, tänker den lilla fula svavelfisaren. Jag har aldrig sett dem glimma så. Det var underligt, tänker han vidare. Och där är kapitel 1 av den lilla fula svavelfisaren slut. Hur ska det gå? Kapitel 2 får ni lyssna på i nästa avsnitt.